Regina Pacis, Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Agnus Dei, qui tolis peccata mundi. Ora pro nobis, Santa Dei Gentrix. Oremus. Deus, qui salutis eterne, Beate Maria, Virginitate Fecunda, Umano generi premia prestitisti, tribu equesumus, ud ipsam pro nobis intercede essentiamus, per quam meruimus filium tuum, auctorem vitae suscipere, et ecum vivide regnat, in unitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum.